Sura četvrta. En-Nisa. Žene. Objavljena u Medini. 176 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ejuha nasu taku rabbakumu allazi halakakum min nafsin wahidatin wa halaka minha zawjaha. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte, s imenom čijim jedni druge molite, i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmećite, i metke njihove s imecima vašim ne trošite. To bi zaista bio vrlo veliki grijeh. وَإِنْ خِفْتُمْ تُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom, ili eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. I draga srca ženama, vjenčane darove njihove podajte. Ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. I rasipnicima i metke koje vam je Allah povjerio na upravljanje ne uručujte, a njihov i metak za njihovu ishranu i odijevanje trošite i prijatne riječi im govorite. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ قُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak. Pa ako ocijenite da su zreli, uručite im imetke njihove i ne žurite da ih rasipnički potrošite dok oni ne odrastu. Ko je imućan, neka se uzdrži, ako je siromašan, neka onoliko koliko mu je prema običaju neophodno troši, a imetke im uručujte u prisustvu svjedoka. A dosta je to što će se pred Allahom račun polagati. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ nasiban mafruda. Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, određeni dio. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. A kada diobi prisustvuju rođaci, siročadi, siromasi, i njima nešto darujte i lijepu riječ im recite. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا I neka se pribojavaju kao kad bi sami za sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju i neka se boje Allaha i neka govore istinu. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Oni koji bez ikakva prava jedu i metke siročadi, doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayayin. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Allah vam naređuje da od djece vaše muškom pripadne toliko koliko dvijema ženskima. A ako bude više od dvije ženskih, njima dvije trećine onoga što je ostavio. A ako je samo jedna, njoj polovina. A roditeljima svakome posebno, šestina od onoga što je ostavio, ako bude imao dijete. A ako ne bude imao dijete, a nasljeđuju ga samo roditelji, onda njegovoj materi trećina. A ako bude imao braće, onda njegovoj materi šestina, pošto se izvrši oporuka koju je ostavio ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Allahova zapovijed. Allah zaista sve zna i mudar je. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ أَنفَقْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. A vama pripada polovina onoga što ostave žene vaše, ako ne budu imale djeteta, a ako budu imale dijete, onda četvrtina onoga što su ostavile, pošto se izvrši oporuka koju su ostavile, ili podmiri dug, a njima četvrtina onoga što vi ostavite, ako ne budete imali djeteta, a ako budete imali dijete, njima osmina onoga što ste ostavili, pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili, ili podmiri dug. A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti šestinu, a ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši, ne oštećujući nikoga, oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug. To je Allahova zapovijed. Allah sve zna i blag je. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. To su Allahovi propisi. Onoga ko se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će uvesti u dženetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati. I to je uspjeh veliki. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. A onoga ko se bude protiv Allaha i poslanika njegova dizao i preko granica njegovih propisa prelazio, on će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati. Njega čeka sramna patnja. وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَحْفِظُوا تَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Kada neke od žena vaših blud počine, zatražite da to protiv njih četverica od vas posvjedoče, pa ako posvjedoče, držite ih u kućama sve dok ih smrt ne umori ili dok im Allah ne nađe izlaz neki. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. A ako dvoje to učine, izgrdite ih, pa ako se pokaju i poprave, onda ih na miru ostavite. Jer Allah prima pokajanje i samilostan je. Innama at-taubatu 'ala Allahi lil-ladhina ya'maluna as-su'a bi-jahalatin thumma yatubuna min qaribin فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo hrđavo djelo samo iz lahkomislenosti i koji se ubrzo pokaju. Njima će Allah oprostiti. Allah sve zna i mudar je. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore: sad se zaista kajem. A i onima koji umru kao nevjernici, njima smo bolnu patnju pripremili. Ja ejuhallazina amanu la jahillu lakum an tarithu nisa'a karha wa la ta'buduhunna litadhhabu bi ba'di ma آتَيْتُمُوهُنَّ illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. O vjernici, zabranjuje vam se da žene, kao stvari nasljeđujete preko volje njihove i da im teškoće pričinjavate s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite, a ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, čineći očigledan grijeh? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Kako biste mogli oduzeti to kada ste jedno s drugim živjeli i kada su one od vas čvrstu obavezu uzele? وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši, a što je bilo, bit će oprošteno. To bi uistinu bio razvrat, gnusoba i ružan put. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Zabranjuju vam se matere vaše i kćeri vaše i sestre vaše i sestre očeva vaših i sestre matera vaših i bratične vaše i sestrične vaše i pomajke vaše koje su vas dojile i sestre vaše po mlijeku i majke žena vaših i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim mokriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose. Ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh. I žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre. Što je bilo, bilo je. Allah zaista prašta i samilostan je. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Udate žene osim onih koje zarobite, to su vam Allahovi propisi, a ostale su vam dozvoljene. Ako želite da im vjenčane darove date i da se njima oženite, a ne da blud činite. A ženama vašim s kojima ste imali bračne odnose, podajte vjenčane darove njihove kao što je propisano. I nije vam grehota ako se poslije određenog vjenčanog dara s njima nagodite. Allah zaista sve zna i mudar je. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom, Eto mu one u vašem vlasništvu, robinje vaše, vjernice. Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše, ta jedne ste vjere. I ženite se njima s dopuštenjem vlasnika njihovih i podajte im vjenčane darove njihove, kako je uobičajeno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima. A kada one, kao udate, počine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne žene. To je za onoga od vas koji se boji bluda. A bolje vam je da se uzdržite. Allah prašta i samilostan je. Yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi i da vam oprosti. Allah sve zna i mudar je. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode, žele da daleko s pravog puta skrenete. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah želi da vam olakša, a čovjek je stvoren kao nejako biće. Ja ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte, ali dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak. I jedni druge ne ubijajte. Allah je doista prema vama milostiv. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Onoga ko to nepravično i nasilno uradi, mi ćemo u vatru baciti. To je Allahu lahko. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ako se budete klonili velikih grijehova, onih koji su vam zabranjeni, mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ inna Allaha kana bi kulli shay'in alima. I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izobilja njegova molite. Allah zaista sve dobro zna. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Mi smo odredili nasljednike svemu onome što ostave roditelji i rođaci, a onima s kojima ste sklopili ugovore, podajte njihov dio. Allah je zaista svemu svjedok. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše i metke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer je Allah njih štiti. A one, čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite. A kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite. Allah je zaista uzvišen i velik. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti, jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite i rođacima i siročadi i siromasima i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao, a mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. I one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni u Allaha, ni u onaj svijet ne vjeruju. Ako me je šeitan drug, zao mu je drug. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, kada Allah o njima sve zna? Inna Allaha la yazlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo on će umnogostručiti i još od sebe nagradu veliku dati. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا. A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? يَوْمَ إِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Tog dana jedva bi dočekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv poslanika dizali, da je nad njima zemlja poravnana. A od Allaha neće moći ni jednu riječ sakriti. Ja, ejuha allazina amanu, la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate. I kada ste džunubi, osim ako ste putnici, sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. Allah zaista briše grijehe i prašta. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Zar ne vidiš kako oni kojima je dat dio knjige pravi put zamjenjuju za zabludu i žele da i vi s pravog puta skrenete. Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum, wakafa billahi walijan, wakafa billahi nasira. Allah dobro poznaje neprijatelje vaše i Allah je dovoljan zaštitnik i Allah je dovoljan pomagač. Min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi ad-din. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إما jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru, čujemo, ali se ne pokoravamo, i čuj, ne čulite, i ra i na, a da oni kažu, čujemo i pokoravamo se, i čuj, i pogledaj na nas, bilo bi za njih bolje i ispravnije, ali Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje. Ja, ejuhallazina utul kitaba, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum. أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. O vi kojima je knjiga data, u ovo što objavljujemo povjerujte, ono što potvrđuje kao istinito, ono što već imate, prije nego što izbrišemo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga, ili prije nego ih prokunemo kao što smo prokleli one koji nisu subotu poštivali, Allahova zapovijest se mora izvršiti. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehove od toga kome on hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim, čini, izmišljajući laž, grijeh veliki. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Zar ne vidiš one koji sebe smatraju od grijeha čistim? Međutim, Allah oslobađa od grijeha onoga koga on hoće, i nikome se neće, nikoliko trun jedan, nepravda učiniti. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Pogledaj kako izmišljaju laž o Allahu, a to je dovoljno da se teško ogriješe. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat طاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio knjige kako u kumire i šeitana vjeruju, a u neznabošcima govore, oni su na ispravnijem putu od vjernika. Ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Njih je Allah prokleo, a onome koga je Allah prokleo nećeš naći nikoga ko bi mu pomogao. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Kada bi oni bilo kakav udio u vlasti imali, ljudima ne bi ništa dali. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao zavidjeli, a mi smo Ibrahimovim potomcima knjigu i mudrost dali i carstvo im veliko darovali. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. I bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvraćali. Njima je dovoljan džehennem, oganj užareni. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. Koji ne vjeruju u dokaze naše, mi ćemo sigurno u vatru baciti. Kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. A one koji vjeruju i čine dobra djela, uvešćemo sigurno u džennetske pašče kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno i zauvijek ostati, a u njima će čiste žene imati i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite, da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet. Allah doista sve čuje i vidi. Ja ejuhallazina amanu اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i za vas rješenje ljepše. Alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, pa ipak žele da im se pred šeitanom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega, a šeitan želi da ih u veliku zabludu navede. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Kad im se kaže, prihvatite ono što Allah objavljuje i poslanika, vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. A šta će tek biti kad ih, zbog dijela ruku njihovih, pogodi kakva nesreća, pa ti dođu kunući se Allahom? Mi smo samo htjeli da učinimo dobro i da bude sloge. Ulaika allazina ja'lamu Allahu ma fi kulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Allah dobro zna šta je u srcima njihovim. Zato se ti ne obaziri na riječi njihove i posavjetuj ih i reci im o njima ono što će ih dirnuti. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. A mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se prema Allahovom naređenju pokoravali, a da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu tebi i zamole Allaha da im oprosti i da i poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. A da smo mi njima naredili, poubijajte se ili iselite se iz zavičaja svog, malo ko od njih bi to učinio. A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. I tada bismo im mi sigurno veliku nagradu dali. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. I na pravi put ih usmjerili. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku bit će u društvo vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti? Zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Ta blagodat će od Allaha biti, a dovoljno je to što Allah sve zna. Ja ejuha allazina amanu hudu hidrakum fanfiru thubatin au infiru jami'a. O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ لتبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Među vama ima i takvih koji će sigurno oklijevati i koji će, ako dožive poraz, reći: sam Allah mi je milost svoju ukazao što s njima nisam bio. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ako vam Allah da pobjedu, on će sigurno reći: kao da je između vas i njega bilo nekakvo prijateljstvo, da sam kojom srećom s njima bio, veliki plijen bih dobio. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za onaj svijet, a onoga ko se bori na Allahovu putu pa pogine ili pobijedi, mi ćemo sigurno obilno nagraditi. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu koji uzvikuju: gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada čiji su stanovnici nasilnici, i ti nam odredi zaštitnika, i ti nam podaj onoga ko će nam pomoći. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Zar ne vidiš one kojima je rečeno, dalje od boja, već molitvu obavljajte i milostinju dajte. A kada im bi propisana borba, odjednom se neki od njih pobojaše ljudi, kao što se Allaha boje, ili još više, i uzviknuše: Gospodaru naš, zašto si nam borbu propisao, da si nas toga još neko vrijeme poštedio? Reci, uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone, i nikome se od vas nikoliko trun jedan neće učiniti nepravda. Ajnama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim mušajjada. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad bi bili u visokim kulama, ako ih stigne kakvo dobro, oni vele: ovo je od Allaha. A snađe li ih kakvo zlo, govore: ovo je zbog tebe. Reci: sve je od Allaha. Pa šta je tim ljudima? Oni kao da ne razumiju ono što im se govori. Ma أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا. Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te kao poslanika svim ljudima poslali, a Allah je dovoljen svjedok. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu, a onaj ko glavu okreće, pa mi te nismo poslali da im čuvar budeš. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Licemjeri govore, pokoravamo se, a kada odu od tebe, onda neki od njih noću snuju nešto što je suprotno onome što ti govoriš. I Allah naredi da se ono što oni snuju pribilježi. Ti ih izbjegavaj i u Allaha se pouzdaj, jer Allah je dovoljan zaštitnik. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu, da je on od nekog drugog, a ne od Allaha? Sigurno bi u njemu našli mnoge protivriječnosti. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Kada saznaju za nešto važno, a tiče se sigurnosti ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele saznati. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno šejtana slijedili. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči i vjernike. Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju. Allah je jači i kazne njegove su strožije. مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Onaj ko se bude za dobro zalagao, bit će i njemu udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao, bit će i njemu udio u kazni. Allah nad svim bdi. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega odpozdravite ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. Allahu la ilaha illa hu, la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fih. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Allah će vas, nema drugog Boga osim njega, sigurno sabrati na sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje. A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje je Allah vratio nevjernike zbog postupaka njihovih? Zar želite da na pravi put uputite one koje je Allah u zabludi ostavio, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nikada nećeš na pravi put uputiti. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa fala tattakhidhu minhum awliyaa ahad يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici, kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje, dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete, i ni jednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte. Illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat sudurum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor o nenapadanju ili vam dođu, a teško im je da se bore protiv vas ili plemena svog, a da Allah hoće, okrenuo bi ih protiv vas i oni bi se uistinu protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakva prava protiv njih. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Vi ćete nailaziti i na one koji žele biti sigurni i od vas i od naroda svog. Kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne okane vas i ne ponude vam mir, iako ne prestanu vojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete. Puno pravo vam dajemo protiv njih. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika. To se može dogoditi samo nehotice. Onaj ko ubije vjernika nehotice, mora osloboditi ropstva jednog roba, vjernika, i predati krvarinu porodici njegovoj. Oslobođen je krvarine jedino ako oni oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstva jednog roba, vjernika. A ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog roba, vjernika. Ne nađe li, mora u zastupce postiti 2 mjeseca, da bi Allah primio pokajanje. Allah sve zna i mudar je. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Onome ko hotimično ubije vjernika, kazna će biti džehennem, u kome će vječno ostati. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti. Ja ejuha allazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum as-salam lasta mu'mina ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. O vjernici, kada u boj krenete na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite ti nisi vjernik, kako biste se domogli ovozemaljskih dobara. Ta u Allaha su mnoge dobiti. I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato uvijek sve dobro ispitajte. Allahu je zaista poznato ono što radite. La yastawi al-qa'idun min al-mu'minina ghayru ul-dharari wal-mujahidun fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Vjernici koji se ne bore, osim onih koji su za borbu nesposobni, nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore i mecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili, ulažući i metke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili. I On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Počasti od sebe i oprost i milost. Allah prav. prašta i samilostan je. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: šta je bilo s vama? Bili smo potlačeni na zemlji, odgovorit će: zar Allahova zemlja nije prostrana? I zar se niste mogli nekud iseliti? Reći će meleki: i zato će njihovo prebivalište biti džehennem, a užasno je on boravište. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Samo nemoćnim muškarcima i ženama i djeci koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. Allah će, ima nade, oprostiti, jer Allah briše grijehe i prašta. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta, uprkos svojim neprijateljima, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. Allah mnogo prašta i milostiv je. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite i kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam doista otvoreni neprijatelji. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Kada ti budeš među njima i kad odlučiš da zajedno sa njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu. I dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili molitvu, pa neka i oni obave molitvu s tobom, ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašem, pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. A kada namaz završite, Allaha spominjite i stojeći i sjedeći i ležeći, a u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Nemojte malaksati tražeći neprijatelja. Ako vi trpite bol, trpe i oni bol kao i vi, a vi se još od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju, a Allah sve zna i mudar je. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna-n-nasi bima araka Allah wa la takul lil-kha'inina khasima. Mi tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama. Wastagfirillah innallaha kana gafuran rahima. I zamoli oprost od Allaha. Allah uistinu prašta i samilostan je. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ Inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima. I ne brani one koji su u dušama svojim podmukli, jer Allah nikako ne voli onoga koji je podmukao griješnik. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'ahum idh yubaytuna ma la yarda min al-qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a on je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan. Allah dobro zna sve ono što oni rade. Ha antum ha ulai jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allaha anhum yawma al-qiyamah. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Eto, vi ih branite na ovome svijetu, a ko će ih pred Allahom na sudnjem danu braniti? Ili ko će im zastupnik biti? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, naći će da Allah prašta i da je milostiv. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Onaj ko grijeh uradi, na svoju štetu ga je uradio. Allah sve zna i mudar je. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. A onaj ko kakav prijestup ili grijeh počini, pa time nedužna čovjeka potvori, natovario je na sebe i kletvu i grijeh očiti. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Da nije Allahove dobrote i njegove milosti prema tebi, neki pojedinci njihovi su bili naumili da te prevare, ali su samo sebe prevarili, a tebi nisu nimalo naudili. Tebi Allah objavljuje knjigu i mudrost i učite onome što nisi znao. Velika je Allahova blagodat prema tebi. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga među ljudima. Ako to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, mi ćemo mu sigurno veliku nagradu dati. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah sigurno neće oprostiti da njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan. إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šeitanu prkosniku. لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Prokleo ga Allah, a on je rekao, ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj tvojih robova. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. I navodit ću ih sigurno na stramputicu i primamljivat ću ih sigurno lažnim nadama i sigurno ću im zapovijediti, pa će stoci uši rezati i sigurno ću im narediti, pa će stvorenja Allahova mijenjati. A onaj ko za zaštitnika šeitana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti. Ja'iduhum wa yumannihim wa ma ja'iduhumu shaytanu illa gurura. On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šeitan obeća samo je obmana. Ulaika ma'uahum jahannamu wa la yajiduna 'anha mahisa. Njihovo prebivalište biće džehennem i oni iz njega neće naći spasa. Wallazina amanu wa 'amilus الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. One koji vjeruju i čine dobra djela, uvešće mu dženecke bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek ostati. Allahovo je istinito obećanje, a čije su riječi od Allahovih istinitije. Laysa bi amanikum wa la amani ahli al-kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira. To neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika knjige. Onaj ko radi zlo, bit će kažnjen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika, ni pomagača. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u džennet i neće mu se učiniti nikoliko trun jedan nepravda. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, I Allah sve zna. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Oni traže od tebe propise o ženama. Reci, Allah će vam objasniti propise o njima. Nešto vam je već kazano u knjizi o ženama sirotama, kojima uskraćujete ono što im je propisano, a ne želite se njima oženiti, i o nejakoj djeci, i o tome da sa siročadi trebate pravedno postupati, a Allah sigurno zna za dobro koje učinite. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Ako se neka žena plaši da će joj se muž početi oguniti ili da će je zanemariti, onda se oni neće ogriješiti ako se nagode, a nagodba je najbolji način, ta ljudi su stvoreni lakomi. I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali, pa Allah dobro zna ono što radite. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim, ma koliko to željeli. Ali ne dopustite sebi takvu naklonost, pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili, pa Allah će zaista oprostiti i samilostan biti. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah će ih iz obilja svoga neovisnim učiniti. Allah je neizmjerno dobar i mudar. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Mi smo onima kojima je data knjiga prije vas, a i vama, već zapobijedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, pa u istinu Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah nije ni o kome ovisan i on je hvale dostojan. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah je kao gospodar dovoljan. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Ako on hoće, vas će ukloniti, o ljudi, a druge dovesti. On je kadar to učiniti. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Onaj ko želi nagradu na ovome svijetu, pa u Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta. Allah sve čuje i sve vidi. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. O vjernici, budite uvijek pravedni. Svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan. Ta Allahovo je da se brine o njima. Zato ne slijedite strasti, kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali, pa Allah zaista zna ono što radite. يا أيها الذين الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. O vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u knjigu koju on svome poslaniku objavljuje i u knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha i u meleke njegove i u knjige njegove i u poslanike njegove i u onaj svijet, daleko je zalutao. Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Onima koji su bili vjernici i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovo postali nevjernici i pojačali nevjerovanje, Allah doista neće oprostiti i neće ih na pravi put izvesti. Bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Bolnu patnju navijesti licemjerima. Alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima, zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. On vam je već u knjizi objavio, kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit ćete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u džehennemu licemjere i nevjernike. Allazina yatarab بَصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. One koji iščekuju šta će biti s vama, pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu: zar nismo bili uz vas? A ako sreća posluži nevjernike, onda govore njima: zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas nismo odbranili od vjernika? Na sudnjem danu Allah će vam svima presuditi, a Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Licemjeri misle da će Allaha prevariti i on će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ أُولَٰئِ وَلَا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Neodlučni si kome će se priboljeti, da li ovima ili onima, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nećeš naći načina da ga na pravi put uputiš. Ja, ejuhallazina amanu, la tattahidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lil عليكم سلطانا مبينا. O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima. Zar hoćete pružiti Allahu očigledan dokaz protiv sebe? Innal munafiqina fid دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. Licemjeri će na samom dnu džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما Ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju Allaha iskreno ispolje, bit će s vjernicima. Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati. Ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran 'alima. Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Wa kana Allahu samian alima. Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori. To može samo onaj kome je učinjena nepravda. Allah sve čuje i sve zna. In tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Bilo da vi dobro djelo javno učinite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite, pa Allah mnogo prašta i sve može. Inna allazina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا Oni koji u Allaha i poslanike njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika njegovih u vjerovanju naprave razliku i govore u neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo i žele da između toga nekakav stav zauzmu. Ulaika humul kafiruna haqqa. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا Oni su zbilja pravi nevjernici, a mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا A oni koji u Allaha i poslanike njegove vjeruju i ni jednog od njih ne izdvajaju, on će ih sigurno nagraditi. prašta i samilostan je. Jas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samaa. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Sljedbenici knjige traže od tebe da im s neba spustiš knjigu. Pa od Musa su tražili i više od toga, kad su u glas rekli, pokaži nam Allaha. Zato ih je, zbog bezdušnosti njihove munja ošinula. Poslije su, kada su im očigledni dokazi bili pokazani, tele prihvatili, ali smo i to oprostili. A Musa'u smo očitu vlast dali. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Iznad njih smo brdo digli zbog zavjeta koji su dali i mi smo im rekli, na kapiju pognutih glava uđite. I još smo im rekli, o subotu se ne ogriješite. I od njih smo čvrsto obećanje uzeli. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Ali zato što su zavjet prekršili i što u Allahove dokaze nisu povjerovali, što su ni krive ni tužne vjerovjesnike ubijali i što su govorili, naša su srca okorjela, Allah im je, zbog nevjerovanja, njihova srca zapečatio, pa ih je samo malo vjerovalo. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. I zbog nevjerovanja njihova, i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merjeme, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. I zbog riječi njihovih, mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika, a nisu ga ni ubili, ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili. O tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali. A sigurno je da ga nisu ubili. Bar rafa'ahu Allahu ilaih, wa kana Allahu azizan hakima. Već ga je Allah uzdigao sebi. Allah je silan i mudar. Wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawma al-qiyamati yakunu 'alayhim shahida. I nema ni jednog sljedbenika knjige koji kada bude umirao neće u njega onako kako treba povjerovati, a na sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عن سبيل الله كثيرا. I zbog teškog nasilja Jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga što su mnoge od Allahova puta odvraćali. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. I zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način jeli, a za nevjernike među njima mi smo kaznu bolnu pripremili. Lakini rasihuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal muqimina s-salata wal والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. اليونيما مجنيما koji su u nauku sasvim upućeni i pravim vjernicima, oni vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, naročito onima koji molitvu obavljaju i onima koji zekat daju, i u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Njima ćemo sigurno veliku nagradu dati. Inna auhajna ilajka kama auhajna ila Nuhin wan nabijina min ba'dihi wa auhajna ila إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف مُوسَى وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Mi objavljujemo tebi, kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i Isau, i Ejubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur. Wa rusulan kad kasasnahum alajka min kablu, wa rusulan lam naqsushum alajk. Wa kallama Allahu Musa taklima. I poslanicima o kojima smo ti prije kazivali, i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, Allah je sigurno s Musaom razgovarao. Rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. O poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. Allah je silan i mudar. Lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje. Objavljuje ono što on jedini zna, a i meleki svjedoče. A dovoljan je Allah kao svjedok. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Oni koji neće da vjeruju i koji od Allahova puta odvraćaju, daleko su zalutali. Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Onima koji neće da vjeruju i koji čine nepravdu, Allah doista neće oprostiti i neće im put pokazati. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allahi yasira. Osim puta u jahannam, u kome će vječno i zauvijek ostati, to je Allahu lahko. Ja ejuhan nasu kad jaakum rasulu bil haki min rabbikum fa aminu hajran lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardu. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. O ljudi, poslanik vam je već donio istinu od gospodara vašeg. Zato vjerujte, bolje vam je. A ako ne budete vjerovali, pa Allahovo je ono što je na nebesima i na zemlji. I Allah sve zna i mudar je. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. O sljedbenici knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik i riječ njegova koju je Merjemi dostavio i duh od njega. Zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne govorite trojica su. Prestanite, bolje vam je. Allah je samo jedan Bog, hvaljen neka je On. Zar On da ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah je dovoljan kao svjedok. Lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, njemu najbliži. A one kojima bude zazorno da se njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred sebe sakupiti. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Vjernike koji su dobra djela činili, On će prema zasluzi nagraditi i još će im iz obilja svoga više dati. A one koji su zazirali i oholili se, na nesnosne muke će staviti i oni neće naći sebi mimo Allaha ni zaštitnika ni pomagača. Ja ejuhan الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. O ljudi, dokaz vam je već stigao od gospodara vašeg i mi vam objavljujemo jasnu svjetlost. ف فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. One koji budu u Allaha vjerovali i čvrsto se njegovih propisa pridržavali, on će sigurno u milost svoju i blagodat uvesti i pravim putem sebi uputiti. Jastaftunaka kulillahu juftikum fil kalalah. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Oni traže od tebe rješenje. Reci, Allah će vam kazati propis o kelali. Ako neko umre i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj polovina njegove ostavštine, a on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete, a ako su dvije, njima dvije trećine njegove ostavštine, a ako su oni braća i sestre, onda će muškarcu pripasti dio jednak koliko dvijema ženama. To vam Allah objašnjava da ne zalutate, a Allah zna sve.